أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. سورة الدخان نمکی سورت دے نازل شو دے اور اس طرح سورة زخرف او مخکر سورة الجاسیہ نا ترتیب قرآنی کی سلور سلویختم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی سلور شپیتم نمبر سورت دے عرب دری سورت دما قبل سردار دے د سورې زخرف په آخر کې ویل شول فسوف یعلمون کوم خلق چې ایمان نه راوړي د الله تعالی د پیغمبر خلاف دي الله وایي زر دې چې دی وپوه شي. نو سورې دخان کې د عذاب تذکره ده کوم عذاب چې به دوی باندې راځي. دویم ربط د ماقول سره دا دی سورې زخرف کې تسلی وه نبی صلی الله علیه وسلم ته په عذاب د مشرکینو باندې اے پیغمبرہ تا خبکی گما پا دی مشرکانو بدا اللہ تعالی عذاب رازی. نو دی صورت کی دا غذاب بیان کی غذاب پا مشرکانو مندر آگلیو داوہ دا صورت دا دا پا دا شبہی شبہ دا دا مشرکانو با نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی وی مونگ چی غیر اللہ عبادت کوتا تھی مونگ منا کے مونگ در غیر اللہ عبادت پا دی وجبہ نکو مونگ دیو تا آوازو نکو مونگ دیو نا حاجتو نا غوارو نو دیو زمونگ حاجتو نا فورا کئی. نو دیو صورت کی اللہ تعالی داغی جواب ذکر کئی تاسو چی چا تا آوازو نکوی دادا سی دا لکیو انسان تا چی دلری نا آواز کی دلیشی او آغا آواز ناوری نو ستاسو دا معبودان ستاسو آواز ناوری نو هر کله چې آواز ناوری نو ستاسو دعا او ستاسو حاجتونه به په څه طریقه باندې هغه قبول کی او ستاسو حاجتونه په څه طریقه باندې هغه پوره کی نشي پوره کولی. حامیم. الله تعالی پوه دی په معنا د حروف او الکتاب المبین قسم دی په کتاب ښکاره کوونکي باندې الکتاب المبین قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب دے المبین کارکا ان کے مبین کی معنی دا ابانت معنی دا وضاحت پر طرف دی کی معنی دا شولا چی قرآن کریم دا وضاحت کا ان کے رد اللہ تعالی دا دین دا فرق راوست ان کے رفع من دا حق و دا باطل کے والکتاب المبین قسم دے پا کتاب المبین خکارا بیان کا ان کے المبین خکارا کا ان کے حق انا انزلناہ یقیناً نازل کر دے منگلا قرآن کریم فی لیلت مبارکت پا غشپا برکتن والا کے انا کننا منذرین یقیناً منگئی یراور کا ان کی فی لیلت مبارکت مراد در نشپا دا لیلت القدر تی مراد دا دا قرآن کریم نزول شروع شوی دی پا غشپا مبارک کی چا غشپا دا لیلت القدر دا انا انزلناه یقینا شروع کردی مونگا نزول دا قرآن کریم پی لیلت مبارک تین پا غشپا برکتون والا کی انا کننا منذرین یقینا مونگا یرا ورکا ان کی دا لیلت القدر دا فضیلت توارکی دا قرآن کریم آیات دے لیلۃ القدر خیر من الف شهر او دغسی احادیث صحیحوں پا دے بانی دلالت کی دے دے کی بعض خلق کی اوبر توجیح بیان کری دا وی مراد درینا پن لسم اشپر شعبان تی مراد دا او دا غیر پارے بیا دا زان نا دلائل چریا جوڑ کری دی دا غیر پارے بیا احادیثم نقل کری دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی او دغسی ابن العربی پا احکام القرآن کی وی وی دا قول باطل لے وی دا خبر صحیح ندا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی چا چی دا خبر اوکل چی مراد درین دا شعبان پین لسم اشپتی مراد دا نو فقد ابعد اغوی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی فقد ابعد نجعتا یقیناً دی دا پیدی نا دیر لری خبر اوکل دیر بی پیدی خبر اوکل لی. بیا کتا سری دلی معاشرہ کی د شعبان په پنځلسم شپه باندې باز خلک په باز زینو کې اورونه بلای اغه پندوسونه اغه دغه کی او بیا اغه ولی اورونه وغیرہ بلای دا اصل کې دغه رسم دا د مجوسیانو او دا د هندوانو رسمو اغه راغه په مسلمانانو کې نو دا خبر صحیح نه ده. ان انزلناه یقینا شروع کړه مونږه نزول د قرآنی کریم په ليله مبارکتین په شپه برکتی کې چې غشپه ده ليله القدر ده مبارکتین برکتون والدا انا كنا منذرین یقینا مونږه یره ورکون کې فیها یفرق کل امر حکیم فیها په غشپه کې یفرقو فیصله کېدلی شي په کتاب د ملائکو کې فیها یفرقو فی کتاب الملائکه د ملائکو په کتاب کې پاغي کې پیسره کېدلې شي کله امر حکیم د هر کار چې حکمت وایي اځینو مراد څه شه ده د ټولو چیزونو تقدیر دا د زمکی او د اسمان د پیدایښت نه 50 زره کاله مخکې شوی ده. زمکی او اسمانونه الله تعالی نو پیدا کړي او د ټولو چیزونو تقدیر الله تعالی لیکلی او 50 زره کاله مخکې خو لیکن په صحیح حدیث سره ثابت دی چې د یو کال پورې سزونه د یو کار پورې کار د یو کال پورې کارونه د ليلۃ القدر په شپه باندې هغه دغه تقدیر نه راجدا کړل شي او هغه کارونه ملائکو ته وسپارل شي د یو کال پورې د ليلۃ القدر په شپه باندې دا کی چې څومره تقدیرات دي د انسانانو د پیریانو او په دنیا کې چې څه کارونه او کوم اعمال کیږي نو دا د ځمکې او د اسمان د پیدایښت نه 50 زره کاله مخکې لیکل شوی دی خو لیکن د ليلۃ القدر په شپه باندې په صحیح حدیث کې راغلی دی چې د یو کال لپاره تقدیری کارونه هغه ملائکو ته حواله کړل شي په دې کال کې ودومره خلک مري دا کارونه وکیږي هغه الله تعالی ملائکو ته وسپاري او په کتاب کې هغه ته ولیکل شي چې دا کارونه وکیږي فیها یفرق کل امر په دغه شپه کې پیسره کیږي په کتاب د ملائکو کې کل امر د هر کار حکیم حکمت والا امر من عندنا په حکم زمونږ سره من عندنا زمونږ د طرفنا دا د الله تعالی په دا امرن دا متعلق دی د یفرقو سره پیسله پکې کیدلی شي امرن په حکم سره من عندنا زمونږ د طرفنا دا د الله تعالی طرفنا دا پیسله کیږي انا کنا مرسلین یقینا مونږه لیگن کیو امر من عندنا انا کنا مرسلین دی باندې ځان پوی کی مفسرین لیکلی دی دا امرن دا مفعول به دی فعل مقدر د پاره اصل لسره انزلنا امرن نازلو مونږه امر لره او دې په عبارت کې تقدیر دی انزلنا امرا الى النبي صلى الله عليه وسلم من عندنا نازلو مونگا امر لرا وحی لرا دخپل طرفنا نبی صلی الله علیه وسلم تا انا كنا مرسلین زکچی دا پیغمبر مونگا لیگو مونگا لیگون کی دی پیغمبر لرا دا امرن مراد وحی دا قرآن کریم تی مراد دے او پا عبارت کی تقدیر دے امرن یعنی انزلناه امرن من عندنا الى النبي صلى الله عليه وسلم انا كنا مرسلين يقينا منغالي گون کیو يقينا منغالي گون کی در رسول یو تا پیغمبر منغلی گو نور اقوالم پر آیات کیشته ده رحمتا من ربک اد وجد مهربانی درفستانه انه هو السميع العليم يقينا د الله تعالی هر ساوری العليم پوی دی په هر سواندی رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. الله تعالی صفات بیانیږي. مخکې دوه صفات بیان شول، درې دی آیات کې نور، دی دو آیاتونو کې الله تعالی نور شپږ صفات د الله تعالی بیانوي. رب سماوات رب د اسمانونو دی، ولرد د ځمکې دی، او ما بینهما، او دغه څه چې دی دواړو په میند کې دی. ان کنتم موقنین، که چېرې تاسو یقین کوونکی که تاسو یقین کوونکی د ځمکې او د اسمان رب، د ځمکې او د اسمان مالک الله تعالی دی. دا ان کنتم موقنین دا شرط دی، جزار دی لپاره حذف ده. که چېرې تاسو یقین لرئ چې الله تعالی خالق دی، الله تعالی مالک دی، الله تعالی رازق دی، لکه چې دا به مشرکان هم منله. نو چې دا یقین کوئ چې الله تعالی خالق مالک دی، نو لا اله الا هو، نشتر حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه، یحیی و یمید، ژوندي کول کوي، مړه کول کوي. ربکم و رب آبائکم الاولین، رب ستاسو دی او رب د مشرانو مخکینو ستاسو دی. دا الله تعالی ستاسو رب دی، نو ستاسو د مشرانو د پخوانو د زړو مشرانو رب هم الله تعالی و. او رب لفظ ولې ذکر شوی په دې کې اشاره ده دې ته، یعنی هغه رب، هغه الله تعالی چې هغه ستاسو تربیت کوونکی دی پر علیګلو د پیغمبرانو سره، ستاسو تربیت کوونکی دی پر علیګلو د کتابونو خپلو سره. بل هم پی شکی یلعبون، زجر الله تعالی ذکر کوي. بعضې خلک داسې دي چې هغه د الله تعالی په خالقیت باندې، هغه د الله تعالی په ربوبیت باندې هغه یقین نه کوي. بل هم پی شکین، بلکې دوی په شک کې دي. یلعبون لوبې کوي، یلعبون په لوبو کې مشغوله دي بعضې خلک. او د الله تعالی په توحید کې، د الله تعالی په خالقیت او ربوبیت کې هغه شک کوي، هغه یقین نه کوي. فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. د دې لسم آیات نه واخله تر د پنځلسم آیات پورې تخویفی دنیاوي بیانېږي په واقعه دخان سره. په دې آیاتونو باندې وزان فویه کوي دو اقوال لمبصرینو په دې کې بیان شوي دي. اول قول امام بخاری رحمت الله علیه په سند سره ذکر کړی دی، د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت دی. دغه حدیث خلاصه دا ده چې قریشو د مکی مشرکانو کله د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت وکړه، نو نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته د شر دعا وکړله، اللهم علیهم سنین کسین یوسف، الله په دیو باندې داسې قحطونه عذابونه راولئ لکه څرنګه چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې په مصر والو باندې قحط راغلی و. نو په دغه حدیث کې راغلی دي په دیو باندې قحط شروع شو، ان تر دې پورې چې هغې سپی وخوړل، اړوکې وخوړل، سرمنې به یې خوړلې وغیره وغیره. او داسې دغه شروع شو په دې ځمکه کې، داسې ګرد و غبار شروع شو، داسې وښکاره کېده لکه دا چې دخان وي، لکه دا چې لوګي، داسې د سوکړۍ د وجې نه کله داسې وشي هواګانې راځي، سیلۍ راځي، او سوکړه دومره زیاته چې دا دوړې دا بادونه دومره زیات اوچت کړي چې انسان ته راښکاري لکه دا چې لوګي دی. بیا د مکی مشرکان په نبی صلی الله علیه وسلم پسې راغلل، وی یا رسول الله، قبیله موزر چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم خپلوانو، وی د هغې لپاره دعا وغواړه ځکه هغه هلاک شول، باران نشته دی، څاروي په تکلیف کې دي، انسانان په تکلیف کې دي. نبی صلی الله علیه وسلم دعا غوښتله، باران وشو، الله تعالی ته هغه عذاب لرې کړ. انکم عائدون، نبی صلی الله علیه وسلم ته راغلل، نو بنا په دې قول باندې د دخان نه مراد چیرې هغه قحط دی چې هغه په مکې والو باندې راغلی و، او په ځمکه کې دومره زیاته خشکي پیدا شوله چې هغه ګرد غبار او هغه بړاس هغه داسې ښکاره کېده انسان ته لکه څرنګه چې هغه دخان وي، هغه لوګي. نو د الناس نه مراد صرف مکې والا ته مراد دي. بنا په دې باندې دا انا کاشف العذاب، نبی صلی الله علیه وسلم بردیو سره لوز وکه، وی زه به دعا وکم الله تعالی به دا دغه لرې کړي، مصیبت به الله تعالی لرې کړي. او انکم عائدون، کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړله اغا مصیبت اغا قحط ختم شو نو بیا دی کوپر ته واپس شول. دویم قول لم پسرین داری پدی آیات کی علی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او سعید ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دام پا صحیح حدیث کرا کری و اید دخان نمرات چرے اغا لگے دے چی قیامت تنیز دی اغا برازی پا مومن مسلمان باندی با پشان دا زکام باندی مومن مسلمان بدا سی کی یو لگے غند کے براشی مسلمان تا با زکام و رسی گی دمرا تکلیف بے لکا دا زکام پا مقدار باندی او دا کافرانو کافرانو پا ټول بدن مانی با یحاتاو کی بدنون بے اوپر سی گی دا قیامت پا علاماتو کی پا صحیح حدیث تا مسلم کی لس علامات راغلی دی نو یو پای کی دخان دے نو دا برازی او دخان چرے دا برازی خامخا بدا رازی یو سو رزی بئی او بیا با اللہ تر آغل ری کی نو چا بعضی مپسرینو اولی توجیح تا ترجیح ورکڑی دا بعضی دویمی تا ورکڑی دا دوانا پا صحیح حدیث کر آغلی دی نو وست قرآن کریم آیاتونا دوانا تا شامل دی حس قسم دا غاب منافات پا کی نشتر دی نو دی پیندو آیاتونا کی دا غاب تفصیل بیانی گی فرتقب انتظار کوا یوم تاتی سماو پا آغا ورد بانی چی خکارا با کی اسمان بیدو خانی مبین آغلوگی خکارا یغشن ناسا پتای و خلق را حضا عذابون علیم دا غا عذاب درناک دی عرب بنک چی پاندن العذابا دیدک پای بارت کی تقدیر دی یقولیونا وی بدا غا خلق عرب بنا ایر بزمنگا عرب بنک چی پیر بزمنگا لری کی عنا زمنگا لعذاب عذاب انا مؤمنون یقینا منگا ایمان را اوڑن کیوں منگا ایمان ن ان لهم ذکر اثرنگی کیدل شیدر پارا نشات قبل اول تفسیر جلالین لکری دی یعنی لا ينفعهم الايمان عند نزول العذاب ان لهم ذکر سرنگی کیدل شیدر پارا نشات قبل اول یعنی په وخت د نزول د عذاب کی بیا ایمان نه قبلی پیدا او تنور کئ وقد جاءهم او حال دار چراغله او د تا رسول مبین اگر رسول خکارا مبین خکارا پیغمبرای والا مبینن اخکارا پیغمبرای والا پیغمبر دی تراغلیو داغی پا رسالت بانی داغی سرد دلائل موجودو خلی کندی وانا منل ثم تولو عنهم او بیادی و مخ کردولی دی عنه دا ثم تولو عنهم بیادی و مخ کردولی دی داغ پیغمبرنا وقالو او دیوائی معلمون مجنون معلمون دتا دا چار طرف نا خودنا که دلیشی مجنون لیوانه دی مخ کراغی تفصیل بیان شیو دیو بدا خبر کولا وی دا پیغمبر چی دا انپڑ پیغمبر دے یو نصرانی عالم دے دا داغ خوالزی او داغی ندازدک لکی نمخ کی داغی سورة الانعام یو سل پندم نمبر آیات کی او با سورة النحل یو سل درم نمبر آیات کی داغی تفصیل بین شیو او حاصل داغی دا جواب داو تاسو چی چا تا نسبت کوئی چی دا پیغمبر داغی نزدک لکی نو آغا خو عجمی دی، آغا خو نصرانی دی، او دا پیغمبر چی دا خو عربی دی، نو دا سنگ دا غی نزدک لگاولیش. ثم تولو عنهو بیادی و مخ کرده ولی دی دا غنا بیادی و مخ کرده ولی دی دا غنا وقالا وقالو او دیوائی معلم و مجنون دتار چر طرف نا خودن که دلیشی مجنون دا لیوانه دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی دا خبر کولا. این ناکاشپ العذابی یقیناً منگا لری کون کی عذاب لره قرینن لگا مودا انکم عائدون یقینن بیا گردی تاسو کوپر تا ایمان تاسو نه قبل وای بلکه بیا واپس گردیدون کی کوپر تا نبی صلی الله علیه وسلم دعا وختلا دیونه غذاب لری شو خو لیکین دی بیا کوپر کو ایمان نرانه ور یوم نبتش البطشه الکبرى انا منتقمون یو قول نمبر سرین دار چی دی کی مراد تخویف دنیاوی دی ان یوم نبتش البطشه الکبرى نو پکم اورد باندې شي نیول وکومونگا البطشه الکبرى پاغه نیول لوی سره ان نامنتقمون یقینن مونگا بدلا خستون کیو د دین امرت شهره په دې کې اشاره دا واقعا د غزوی بدر ته چې الله تعالی غزوی بدر جوړ کا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دیو مخالفت او کدا غی سره ډیر زیات مخالفت نو په غزوی بدر کې الله تعالی دیو تباہ کړل الله تعالی را ونیول او یا کسان د سنادید قریش ته قریش مشران هغه جلی شول او یا کسان هغه ژوندۍ گرفتار شول دویم قول لمپسرین داره چی یوم نبتش البطشت الکبرا، مراد درین ورد دو قیامت دا، دو قیامت پا ورد با اللہ تعالی دیورا و نسی پا سخت و رانی ولو سرا او جهنم تبی و غرزی. یوم نبتشو پا کم ورد باندی چی نیولو کمونگا البطشت الکبرا نیول اغرد، این نامون تقیمون یقینن منگای بدلا خستون کی. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم، تخویف دنیاوی مثال اللہ تعالی بیانی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی را لے گلے دا اللہ تعالی دین بیان کا، کله چې فرعونیانو خبره ونه منله الله تعالی غته واکلل. نو اے د مکی مشرکانو، اے د نبی صلی الله علیه وسلم امتیانو، که تاسو د الله تعالی پیغمبر ونه منی او د الله تعالی د دین او د الله تعالی توحید او د الله تعالی د کتاب نه انکار وکئ، تاسو هم تواشئ، تاسو باندې هم د الله تعالی عذابونه راشي. ولقد فتنا قبلهم، او یقینا ازمیخ کړی دی مونږه قبلهم مخکې ردیونه قوم فرعون، په قوم د فرعون باندې، وجاهم او راغلی واغی ته رسول کریم، رسول عزت والا. تفسیر جلالین نکری دی رسول کریم علی الله، عزت مندو د الله تعالی په نیت باندې ډیر زیات عزت مندو. ولی فرعونیانو موسی علیه السلام ته مهین وی، دا ډیر زیات سپک انسان دی، ډیر بې عزت انسان دی. الله تعالی وی د دې خو ډیر زیات عزت دی زما په نیت باندې. ان ادو الی عباد الله، چرا فریق دی ما تا بندگان در اللہ تعالی، در اللہ تعالی بندگان ما ترا فریق دی، در بنی اسرائیلو نه غلامان جوړ کړی، چا بانی بی زمیداری کولی، چا بانی بی خخت جوڑ کولی، چا بانی در غرون نه گٹی راوڑلی او چا بانی در غرون نه لرگی راوڑل وغیره وغیره، مختلف عذابونه، مختلفی سزاگانی. نو موسی علیہ السلام تو ان ادو الی عباد الله، را فریق دی ما تا بندگان در اللہ تلا، اینی لکم نسولون امین، یقیناً زا ساسر پار رسولیم امین امانت دار. و اللہ تعالو علی اللہ، اولوی مکوی پا اللہ تلا بننے. تفسیر جلالین لکری دی اللہ تعالو علی اللہ بترک طاعتی ہی، اولوی مکوی پا اللہ تلا بننے چی اللہ تلا تابیداری فریق دی دا تکبر دو جن دا سی مکوی دا اللہ تلا تابیداری ما فریق دی. اینی آتی کم یقیناً را وڑ دی ما تاستا بسلطان مبین، اغا دلیل کارا، دلیل کارا دا دین مراد چه شئو، مخ کرا غی تفصیل بار بار بیان شئر، معجزات تی مراد دی، عصوا دا امسا معجزه و، او دا غسی دا لاس دا سپینو دو معجزه و، او نور اغا معجزات تی سوره بن اسرائیل کی او سوره العرب کرا غی تفصیل بیان شئر. و اینی عزتو بی ربی و ربکم ان ترجمون، فرعون اراده وکړل چې موسی علیه السلام قتل کی، نو موسی علیہ السلام دا غینه د بچاو د لپاره استعاذه وغوښتله، په الله تعالی سره امن وغوښته. و انی عزت بربی و ربکم، یقینا پنای غوړم زه په خپل رب باندې و ربکم استاس پر رب باندې، ان ترجمون د دینه چې تاسو ما سنگسار کئ. ان ترجمون د رجم نمرات په کانو باندې وشتل مراد دی، او یا ان ترجمون نمرات چې ری بدنامی لګول او دغسې کندلی کول، زه په الله تعالی سره پنای غوړم د دینه که تاسو ما په کاڼو باندې ولی او یاره ته بدې ردې وایې، یاره باندې توعنونه کوئ، یاره ته کنځلې کوئ، نو زه په الله تعالی سره امن غواړم د دغه خبرو نه. و ان لم تؤمنوا لی فاعتزلون، دې ته وایې عقیده د براعت دې ته ویلې کېږي، او په عبارت کې تقدیر دې ځان فیفویه کوي. فان آمنتم لی افلحتم، که چېرې تاسو به ما منی ایمان نه وړم، تاسو به کامیاب شئ. فإن آمنتم لي فقد أفلحتم، که تاسو په ما باندې ایمان راوړ نو تاسو به کامیاب شئ. وإن لم تؤمنوا لي، او که چېرې خبره ونه منئ تاسو زما، فتعتزلوني، نو په ډډه شئ زمانه، بس زمانه بیا جدا شئ. دې ته وایي اعلان د براعت، کله چې ته د الله تعالی دین بیان کړې او خلک د الله تعالی دین ونه منی، نو بس د هغې سره بیا بایکاټ پکار دی، د هغې سره بیا بایکاټ وکړئ. نو موسی علیه السلام هم دا خبره وکړله، فاعتزلونی، زمانه جدا شئ، یعنی بس زما استاس په مین کې بایکاټ دی. یا دویم معنا پسرینو کړې ده، فاعتزلونی، په ډډه شئ زمانه، یعنی ما ته د تکلیف را کولو نه په ډډه باندې شئ، فاعتزلونی. او یا فاعتزلونی د دینه مراد داره چې جدا شئ زمانه، یعنی زما قوم بنی اسرائیل ما ته را جدا کوي، تاسو هغه غلامان مه جوړوئ. فدعا ربه، نو دعای وغوښتله د خپل رب نه، ان هؤلاء قوم مجرمون، چې یقیناً دا خلق مجرمان دي. دی فدعا ربه د دین مخ کی په عبارت کی تقدیر دی. اصل عبارت د سره ان لم تؤمنوا لی فاعتزلونی فكفروا وكذبوا. نو هغه خلکو فرعونیانو د موسی علیه السلام تکذیب وکاو تاغه باندې کبر وکا نو فدعا ربه بیا موسی علیه السلام خیری وکړلې فدعا ربه نو دعای وغوښته د خپل رب نه ان هؤلاء قوم مجرمون چې یقیناً دا خلق قوم دی مجرمان. فاسر بعبادی دی دې کې په عبارت کې تقدیر دی قلنا له بعد الاجابتی الله تعالی د موسی علیه السلام دعا قبول کړله نو الله تعالی او ته د دعا د قبولولو ته وروسته الله تعالی دا خبره وکړله فاسر بعبادی نو بو د بندگان زما لیلن د شپې انکم متبعون یقینا تاسو پسې به درتلل کېدلی شي. د شپې تلل دا ولې دي؟ یو دا د شپې په تللو کې مجاهدینو دپاره کامیابي ځکه فاسقان فاجران بېدینه خلک هغه غافل یې یا په لهو لعب کې او یا په خوب کې ودی. دویم داره چې د شپې په تللو کې برکت ډیر زیات وي په دې کې خیر ډیر زیات وي او بیا خصوصا د مجاهدینو دپاره. او دریم دا چې په دغه وخت کې ګرمي وه او د شپې په سفر کې هغه ګرمي کمی په نسبت د ورځې باندې ځکه نور نه سوری هوا هم پکې چلیږي. نو الله تعالی ورته دا وی چې د شپې به تاسو سفر کوئ پاسرې بعبادی نو بو د بندګان زما لیلن د شپې انکم متبعون یقینا تاسو بسې به درتلل کېدلی شي. وترک البحر رهوا نو بس هغه واقعه دی ځکه نوره نشته دی. موسی علیه السلام روان دی شاته پسې پوجیان روان دي فرعون دی او دغسې فرعون پوجیان لښکریان هغه پسې ورپسې دي دریاب ته ورسېدل. الله تعالی موسی علیه السلام ته وی په دې امسا باندې دریاب ووهه نو دریاب چیرې هغه جدا جدا لارې په هغې کې وشولې فکان کل فرق کالتود العظیم لوی لوی غونډۍ چیرې د اوبو جمع شولې. کله چې موسی علیه السلام پورې وته وی الله تعالی دا دریاب اوس را خلاص کړه اسې نه چې په دې وچو لارو باندې را پسې هغه راشي فرعونیان نفسې راشي. خو دا دریاب چیرې دا د لارې پکې وچې پرتې وي او دا اوبه غټ غټ غرونه چیرې دا جمع شوي و. الله تعالی موسی علیه السلام ته وترک البحر رهوان پر ایک د دریاب لر ولاړ بس دې کې کار مه لاره چې دا لارې پکې اوس راځي. ولې الله تعالی غوښتله چې کله فرعونیان د دریاب مینځ ته راشي الله تعالی او پیدا کما چفی د دریاب چې جمع شوی دی کوم با دا په الله تعالی را اخلاص کی او غو الله تعالی تبا کی وترک البحر او پریک د دریاب لره رهون ولان انهم جند مغرقون یقینا دیو یو لخر دی مغرقون غر کېدل شي دا وډوب کله شي تبا وکړي شي بس الله تعالی غ تبا کړ. کم ترکو من جناتین اور ډیر پری خودل دیو من جناتین غباغونه و عیون او چینه و زروع پسونه او مقام کریم او غزینا کریم عزت والا دا خو بادشاهانو نو دا غی چې کوم دفتر او غیره وی هغه محلات هغه الله تعالی پر الله تعالی دیونه پر خودل پاتې شول دی. و نعمت او د خوشالۍ سامان کانو فیها فاکهین چې دیو پاره کې مزه کوون کیو و نعمت او سامان د خوشالۍ کانو فیها فاکهون چې دیو پاره کې مزه کوون کیو بس هغه تیم پاتې شول. کذالک و اورثناها قوما اخرین کذالک الامر کذالک الله تعالی بس کار دغه سی وشو فرعونیان الله تعالی تواکل موسی علیه السلام دغه قوم له الله تعالی نجات ورکا بس الامر کذالک بس کار دغه سی وشو. دویم قولم بسرین داره چی دا کذالک دا منصوب دی یعنی افعل کذالک بمن عصانی افعل کذالک بمن عصانی الله تعالی وای زکوما چې څوک زما خلاف کوي زو سره دغه کار کوم لکه سرنګي چې مو سره وکړه دغه کار سره کوم چې څوک زمانه فرمانی. و اورثناها قوما اخرین او پاتې کړل مونږه دغه باغونه دغه فصلونه دغه بنګلې قوما اخرین هغه قوم بلته د دین مراد څوک دی؟ یو قول مبصرین داره چې بعضی خلق کمزوری خلق مسلمانان هغه پاتې شوی د فرعونیانو نه په مصر کې هغه پاتې شوی د لخکر د فرعون نه نو هغې ته الله تعالی دغه پاتې کړل. او دویم قول داره مخکې تاسو ته بار بار ویلی شوی دغه سیزونه الله تعالی پات کل بنی اسرائیل ته خو لیکنا په زمانہ د داود علیه السلام کې دی بیا مصر ته تللی الله تعالی او تغار صفادی کړو کذالک هم دغه سی کار دی دغه سی کار او شو یا زه دغه سی کار کوم چې څوک زما خلاف کوي او رسنا قومنا اخرین او پات کل مونږه دغه سیزونه باغونه دغه ونی چینی او دغه بنگلی و غیره اغه قوم بلته پما بکت علیهم السما والارض وما كانوا منذرین. په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي سپکواله د شان نه فرعونیانو. فما بکت علیهم السما نو جړاونه کړل په دیو باندې اسمان والارض ازمکه وما كانوا منذرین او نو دیو ته مهلت ورکړل شوی او نو دیو مهلت ورکړل شوی. په حدیث کې راغلی دی چې د مؤمن دپاره په اسمان کې دو دروازې دي. د یوې دروازې نه د مؤمن مسلمان دپاره رزق نازلېږي، د رزق فیصلې کېږي، د ته د رزق راځي. او په بله دروازه د اسمان باندې د مؤمن مسلمان نیک اعمال ورخیږي. او بیا په حدیث کې راغلی دي کله چې مؤمن مسلمان مړ شي نو دروازې د اسمان په هغې پسې جړا کوي، دروازې د اسمان په هغې پسې جاړي. او په بل حدیث کې داسې راغلی دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی وایي څوک چې په کم ځمکه باندې رکو کې یا سجده پې وکړي یا نور نیک اعمال پې وکړي نو له مرګ نه وروستو هغه ځمکه په مؤمن مسلمان پسې جاړي. نو فما بکت علیهم السما والارض په فرعونیانو پسې نه ځمکې وجړل نه پسې اسمان وجړل، ذکر فرعونیانو نیک اعمال نو پرې ځمکه باندې نیک عمل نه وکړی نو ځمکې پسې ونه جړل. او د دیو نیک اعمال نو چې هغه بره اسمان طرف ته ختلی وې چې دروازو د اسمان پسې جړلې وې، لکه څرنګه چې مؤمن مسلمان وفات شي او دغه اسمان دروازې په هغې پسې جاړي نو دې پسې جړاونه کړله. یا دویم قول مبصرین داره چې فما بکت علیهم السماو د اسماو نه مراد اهل السماوات مراد دی اسمان والا، یعنی د الله تعالی ملایکو په دې پسې ونه جړل او ځمکې والا په دې پسې ونه جړل، بلکه هغه پری باندې خوشحاله شول چې دا د الله تعالی عذاب او دنیا نه الله تعالی لري. فما بکت علیهم السما نو جړاونه کړله په دیو باندې اسمان والارض ځمکې او ماکانو منظرین او نو دیو ته مهلت ورکړلی شوی.